मोहब्बत हुई है ओ जाने मन डू यू नो इस दिल से शरारत हुई है ओ जाने मन डू यू नो कैसे कब हो गया क्या गजब हो गया हमें कुछ भी कब हो गया क्या खासा